tem um cachorro vira-lata que se chama Neném. Ele late, ele pula, corre, corre também. Sabe, suba, suba, suba, suba, sabe, suba, suba, suba. Tem um cachorro vira-lata que se chama Neném. Ele pula, late e rosna também. Ele pula, late e rosna também. Chabu, suba, suba, suba, suba, chabu, suba, suba, suba. Eu tenho um cachorro vira-lata que se chama Neném. Ele late, au, au, ele pula, corre, corre também. Chabu, suba, suba, suba, suba, chabu, suba, suba. Tenho um cachorro vira-lata que se chama Neném. Ele late, au, au, ele pula, corre, corre também. Chabu, suba, suba, suba, chubaba. Chabu, suba, suba, suba. Neném é muito levado, mas nunca morde ninguém. Quando ele fica zangado, ele pula, late e rosna também. Ele pula, late e rosna também. Chabu, suba, suba, suba, chubaba. Chabu, suba, suba, suba, chubaba.